Edőt kirendezi a 2034-es világbajnokságot. Nem fog meglepni. Nagy segítség a magyar családoknak. Még egyszer utoljára, Kern András. Kiderül, hogy eddig egy bunkó voltál. Amúgy jó visszatérni ebbe a setupba, és nem tudok bele a kávémba ez a cucc. Mi a setupba? Nincsenek itt ezek a pokol béli díszítések, amik a lelkünket elveszik valószínűleg. Nyert a hell, vagy nem nyert a hell? Nem tudom, hát a világ ugyanúgy létezik. Amúgy nyert. Szomorúan is volt, hogy a gyerekek elmentek cukorkákat gyűjtögetni, pedig az egy kis falu. A pokol bejött, és a gyerekek mentek cukrot gyűjteni, az én gyerekeim is elmentek. És a félreverte a harangot, és mindenki berohanhatott, mint gyerekek a Silent Hillben. Gyerekek meg nevetgéltek, és elveszték, de hát ezt kitérnek el. Rohantak az ilyen hívő keresztények a templomban. Hát ez éppen nem kapta el őket a Halloween. Cserébe viszont tényleg tök jól néznek ki ilyenkor a temetők, így kivilágítva. Ez szóval nagyon hangulatos. Kellemes ilyenkor kimenni egy kicsit emlékezni. De neked nem volt tegnap nagyon vasárnapi hangulatod? Nekem borzalmas vasárnap. És ma reggel is hétfőnek itt. Én mondtam. Majd mondtam, hogy kedden péntek volt, tegnap vasárnap. Az óra átállítás valószínűleg. Olyan szintű vasárnap élményem volt, mint még soha semmikor. Ja, és még ezt, ha már itt vagyunk, azt nehogy elfelejtjük csokkár, hogy november van. Egy éve indult, ha jól van ez így. Bazd meg, ma indult egy éve, ha jól van ez így. Ez eszméletlen. Sok dolog történt. Úgy érzem, hogy sűrű és tömény egy évünk volt. Nem gondoltam volna, hogy az egy év alatt ennyire meg fog változni itt minden. Igen, és most amúgy, hogyha bevágunk egy évvel ezelőtt itt, hogy hogyan ültünk ugyanígy itt. Gondolom én, nem vagyok közgazdász, így van. De úgy tűnik... Miért, hogy milyen fiatal voltál? Úgy érzem, itt még tele voltál energiával. Ingbe voltam állam. Igen. Még hozzászoktál, hogy egy rendes munkahelyre. Még nem tudta átszokni. Még nem voltak pólói. Igen, de a háttérben csomó dolog változott. Háttérben igen. Sokkal többen lettünk, sokkal több csatornát viszünk most, bár meg sokkal többen követnek nap, mint nap minket. Ez szerintem meg kell állni és értékelni, hogy egy év eltelt, és hogy valamit haladtunk. Te is bajuszos lettél. Igen. Hogyha ránézünk a képre, akkor valójában ez egyetlen változás. Okosabbak nem lettünk. Mm. Igen, ilyenkor egy éve még pár nappal ezelőtt még egyedül nyomtam itt, és ahhoz képest, hogyha valaki nem figyeli a Kókusz Pluszon, most kiraktam egy videót, egy vlogot, ami bemutatja az előző hetünket. Csak gondoltam, felveszek egy hetet, hogy nagyjából lehessen látni, hogy mi megy a háttérben itt. Nehezette ki. Hogy értékeld ezt a mai fotózást? Amatőrnek ítélem. Ja, úgy, nézzétek meg a Kókusz Pluszon, milyen egy hetünk, ha érdekel titeket. Néztem a kommenteket, és meglepett, hogy nem volt ugatás. Nem volt, az ne aggódja volt. Mindenhol volt magatás, ma új tudományos csatornán is. Ott is? Na persze. Hogy mit? Persze, nyilván vannak jogos dolgok. Már beleugattuk olyan dolgokba, ami ez nem értett. Hogy jött egy ilyen hosszú e-mail, hogy pontatlanságok vannak a videóban, hogy ezt lektorálni kéne, meg minden. És végigírt egy kurva hosszú levet, annélkül, hogy egy konkrétumot mondott volna. Komolyan. Ne, egyet sem mondott. Érted, hogyha már tényleg annyi pontatlanság van, hogy neki e-mailt kell ragadnia, legalább egy példát mondott volna, hogy valami, tudjunk, hogy jó, hát akkor ez pontatlan lett, vagy ezek szerint más a forrásunk. Az is a kedvencem, hogy egy top komment az, hogy hát a forrásokat megjelölhetnénk. Ott van a leírásban. Külön doksit csináltam arra, hogy a források ott legyenek. Csak az emberek így először kommentelnek, és utána gondolkoznak. Pedig ott van, amit kérnek konkrétan, ott van egy csomószor a leírásban. Mielőtt mondjuk valamit linket várnátok, nézzetek meg a leírást. De próbálunk nyilván fejlődni. Most vágom össze a második részt, remélhetőleg hétvégére kimegy, és ma forgatjuk a harmadik részt. Szóval nyomjuk azt a csatornát, és egyre jobb lesz mindegyik rész. Világjegy a csatorna neve, igen, de ott van a leírásban is. Hogyha nem találnátok, ahhoz képest, hogy milyen sűrű és mennyi dolog történt, furcsa belegondolni, hogy még csak egy éve létezik, a jól van ez így egyáltalán, és aztán ki tudja, hogy ki mikor talált rá, mert azért most már kétszer annyian nézik, mint amikor elkezdtük a fókuszcsoporton, meg azóta biztos páran abbajták, páran jöttek, szóval biztos cserélődik a nézősereg. Kezdjük el, Ádám, mert... Megint rövid híreink? Felcsúti Pancsa Arénában játssza a hazai EB-s selejtezőt az izraeli foci válogatott. Igen, reméljük, hogy nem kapnak zárt kaput, de amúgy ez... Miért a Pancsóban? Miért nem a Budapestiben? Vagy jobb a Pancsó? Nem jobb? Tudom, szerintem, hogyha amúgy 1500 kilométerre szervezed meg a hazai meccsedet, akkor lehet, hogy nem fognak olyan sokan eljönni. De amúgy a román válogatott például a fehér oroszokkal az újpesti stadionban játszott a szakszában. Amúgy elég menő, nem, hogy a Orbánnak a kertjében van egy olyan foci stadion, hogy EB-s elejtezőt lehet játszani. Szinet kimegy megnézni. Milyen jó, hogy pont jó helyre költözött. Amúgy van még olyan ország, ahol stadion van építve a miniszterelnök kertjébe, és aztán megszavazzák kétharmaddal meg. Szerintem van még egy ilyen ország. Annyira szürreális. A következő hírünkben. Jó, van ez így. Szaúdi-Arábiában. De el tudom képzelni. Jó, nem azért, mert szeretik a focit. Nem, hanem azért, mert a herceg uraság szereti a focit. De bazeg, miért Közel-Keleten lesz az összes világbajnokság mostanában? Előző is tök szar voltam miatt, hogy télen volt. Egyáltalán nem volt meg a hangulata. Mondom úgy, hogy amúgy egyáltalán nem érdekel a foci, de hogy ilyenkor legalább így, amikor VB van, vagy kijutnak a magyarok, akkor azért jó feeling elmenni, megnézni egy sör mellett. Szerencsére az EB-t nem fogják soha Közel-Keleten rendezni. Hát várjál még azzal. Nem mondjuk tényleg. Van az a pénz, tényleg. Meg mondjuk az Izrael is az UEFA-ban van, szóval akár ott is lehetne rendezni. Miért van most el van minden Közel-Keleten? A FIFA ennyire korrupt? A FIFA az borzalmasan korrupt. Tudom, hogy az, de hogy ennyire? Ennyire. Nem zavarja őket? Ez Infantino, ez valószínűleg egy külön bugyor van neki a pokolban. De Ausztrália visszavonta a pályázatát, lehet, hogy az Ausztráliát fizette. És hogyha nem vonja vissza, vajon megnyerje? Vagy ez a kedves jótét lélek, aki nem daraboltat fel újságírókat, akik róla csúfságokat írnak. Mérő, igen? Hát igen. Azt írják, hogy a Szaúd-Arábia sokakat tölt el aggodalommal. Katarnál is kevésbé tiszteli az emberi jogokat. Elegendő csak a... Hát igen. Homoszexualitás és bűncselekmény ott. Tudod, mi nem bűncselekmény, viszont a írgalmatlan pénzeket elbaszni hülyeségekre, az nem. Például ugye ott van a Line is, Szaúd-Arábiában lesz, ugye? Igen. Meg a VB. És ugye megint télen lesz? Azt nem tudom, viszont lesz ázsiai téli játékok is Szaúd-Arábiában. Téli játékok? A sivatagban fognak síelni? Habon. Elképesztőben. 2030-ban meg három kontinensen fogják rendezni. Ezt se értem. Olyan, mint hogyha az Infantino az tényleg csak egy ilyen tühöngő bolond ember lenne, és akkor csak amit kitalálsz, így megcsinálna a FIFA. Ilyenkor nincs az, hogy egy ilyen ország, ahol ennyire semmibe veszik az emberi jogokat, akkor hadüzenetnek számítana, hogyha egy csapat visszalépne, hogy ő nem hajlandó a Szaúd-Arábia. Nem. De hogyha visszalépnénk, akkor hivatkozhatnánk erre, hogy ja, nem jutottunk ki, az utolsó selejtező lefújása előtt. Nem jutunk csak ki. Csak azért már arabokkal. Meg az emberi jogok. De ezek migráns származású emberek állam. Katarnak meg volt az, hogy rendezhetett egy VB-t. Mindenki jól járt ezzel. Kivel a foci. Ne aludt a részek turista a kambodzsai hotelszobájában, arra ébredt. Mik ezek a hírek mostanában? Egy majom lecírmantja. Minden hétre nyújt egy orális hír. Hát de... Mi az, hogy mindig lecírmantja valakit, az a lánya, valakit egy majom, mi ez? Na, de igen, de itt erről videó is van. Akkor ez valószínűleg megtörtént. De miért kell ezt rölt nekem tudnom egyáltalán? Inkább örülnél Ádám, baznak. De miért csinál ilyet? A majom? Igen. Nem tudom, Ádám. De ez hogy magyarázott ki? Akkor szakított vele a nője? Igen, leszoptak. De egy majom volt, és jó, persze. De van videó. De szakított vele a nője, nem? Hát ez megcsalásnak számít. Hát igen, valószínűleg. De mondjuk, hogyha elájulsz valahol, és leszop valaki, az megcsalás? Hát nem tudom, a szopó fantomos, és után szakítottak azzal az emberrel. Fel kell keresni. Szerintem amúgy nem megcsalás, hogyha elájulsz valahol, és leszopnak. Mert persze ezzel most nem szeretnék... hivatkozni, nem? De igen, nem szeretnék senkit felbújtani, hogy így... Oh! Csak el elmegy házi bulikba, vagy csomó csaj van, és elájul. Igen. Jaj, de nem megyek ebbe a szobába. Megszédültem. Remélem, nem fogok elájulni. Mert ha most valaki leszopna arról, nem tudnék, ez biztos. Hát ez biztos nehéz feldolgozni amúgy. Valószínűleg igen. Meg főleg úgy, hogy leszopta egy majom ezt az úriembert, de ott voltak a barátai, és amúgy ezt meg is akadályozhatták. De azt hitták, hogy a turista barátai nem akartak ráijeszteni a majomra, mert féltek, hogy ettől esetleg leharapja a társuk péniszét. Hát jó, mondjuk ez is igaz, hogy azért most mit csinálsz, hogyha látod, hogy valakinek ott... Hát ez a liberalizmus. Már ilyenek történnek. Ezt akarják a liberálisok. Nyugaton ez megy. Igen, úgy hozza le az emegy valószínűleg, hogy nyugaton már... Állatbordély. Állatbordély, amit le is hoztak amúgy. Mondjuk ezt az orosz médiába hozták az állatbordély. Állatbordélyokat, és ez hol van? Hollandiában. Elmértelen. Ott vannak állatbordélyok az orosz közmédia szerint. Lehet, hogy borbélyok vannak. Összekevert. Ez mondjuk király lenne, egy majom így vágja a haját. Na jó van, de mindegy is, mert kár ezen aggódunk, mert most... Jó van ez így. Kitört a harmadik világháború az Origo szerint. Szerencsére az Origo nem kelt rémhíreket. Hát nem tudom, az Origo minden héten háromszor kitör a világháború, most miért tört ki éppen? Odaértek, hogy nem hivatalos bejelentés, mint hogyha erről lenne egy hivatalos irat, hogy a harmadik világháború nem ilyen történelem mondja majd utólag meg, hanem úgy van, hogy így összeül a hivatalos világháború bizottság, és ez validálja, hogy igen, ez már egy világháború. Na jó, de mondjuk például 39-ben valószínűleg, most lehet, hogy csak visszatekintve tűnik egyértelműnek, nem? De volt egy hadüzenet, amire érkezett egy másik hadüzenet. De itt most arról van szó, hogy Oroszország egyik vezető külpolitikai szakértője szerint a harmadik világháború már folyamatban van, tehát, mint hogyha Magyarországon a hiteles Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő úr, ugye, aki nem ügynök és igazat mond, ő azt mondaná, hogy kitört a harmadik világháború. Nem mondj ilyeneket, nagyon sokan szeretik a... Ja, nem az már... Vagy mintha vagy izén mondaná, nem az? Georg Spötleri. Georg Spötleri, nem? Az ilyen hiteles. Pontosan. Na igen, abban a pillanatban történik az, hogy a Biden aláírja akkor, hogy jó, hát akkor mindegy, akkor hadüzenet, bazd meg, hát most már nincs mit tenni, mondta a Georg Spötleri. A legtöbbünk azt mondja, hogy az újabb világháború ugyanúgy kezdődik majd, mint a második világháború, de ilyen háborúkra valószínűleg már nem kerül sor. Hiszen ott vannak a nukleáris fegyverek, amelyekkel sokakat visszatartanak attól, hogy globális konfliktus kezdeményezzen. Hát ez nem úgy hangzik amúgy, mint hogy a harmadik világháborút kiadtuk. Kusolj már harmadik világháború. Nem a harmadik világháborúban következő hírunk. Jó, van ez így. 115 ezeren töltötték ki az alternatív, vagy micsoda, ezt a milyen népszavazást? Hét igen. Nem jó, hogy népszavazás, na, hogy a válasz megvan adva amúgy. Ez egy hét igenes népszavazás. Hát akkor... ez jellemzően azért segíti a hát igen, de... kitöltést. Ugye ez, a, amikor volt a három igenes, meg a, vagy három nemes, kinek milyen újság járt, ugye? Igen, véget ért, és... És most akkor belekezdtek egy új kezdeményezésbe, mégpedig a nemzeti konzultációkkal kapcsolatban össze akarnak gyűjteni 1 millió nemzeti konzultációs ívet, amit nem töltöttek ki. És ez miért jó? Hogy megmutassák, hogy igazából lófasz nem érez. Amúgy szerintem ez egy jó ilyen kis... Érdekes, ez nem a legtöbben már kidobta ezeket, nem? De nem most új jön. Igen? Lesz egy új, nem tudod? Ez... Tényleg? Lesz egy mikor? Új. Nem tudom, egy-két hónapon belül gondolom. Na, és miről fog szólni, ezt nem tudja. Hát nézzük meg Ádám. Ez hogy lehet, hogy nem volt hír, hogy nemzeti konzultációja? Mert nagyon unom. Olvastam, hogy gazdasági központú na, lesz, de... Na, mindenki gazdasági szakértő lesz hirtelen? Az új nemzeti konzultációban 3 olyan gazdasági témájú kérdés is lesz, amelyekben Brüsszel megtámadta Magyarországot, és ránk akarja kényszeríteni saját akaratát. Ezek olyan kérdések, amelyek jelentősen meghatározzák a magyar gazdaságot és a magyar családok mindennapjait is. Akkor minek kérdezik? Miért nem csinálja? Hogy kibaszta magát amúgy a Szentkirályi Alexandra? Miért? Erre a üzére. Hogy érted? Hát nem szokta ennyire kikenni, kifenni magát szerintem. De hogy nem. Más, egy forgatáshoz rendesen felöltözik, de hogy rendbe szedi magát, de hogy, hogyha nem válaszoljuk meg a nemzeti konzultációnak, akkor nem tudnak mit csinálni. Azt mondják, hogy ez egy ilyen erősebb felhatalmazást. Ja, gondolom, mennyire komolyan veszik Brüsszelben. Nézd a propaganda szavazásomat. Az összes fideszes... De megkérdeztem, hogy mindenki halljon meg, vagy ebben inkább mondjam azt, hogy igen. Vagy mindenki meghal, vagy megehetem a cukrot. Nézzük, lehet, hogy összetettebb kérdések lesznek ezúttal. Brüsszel ugyanis azt akarja elérni, hogy eltöröljük a rezsicsökkentést, a kamatstopot és az extra profitadót. Az Európai Bizottság írásos állásfoglalásában azt írja, hogy az energia támogatási intézkedéseket, magyarul a rezsicsökkentést fokozatosan meg kell szüntetni. Azt a rezsitámogatást akarják eltörölni. Lehet, hogy csak segíteni akarnak, mert tudják, hogy mindjárt csődbe megyünk. Ja, de amúgy meg, ahogy múltkor megnéztük, ugye igazából akár el is lehetne törölni. Aki rezsicsökkentett áron fizet, az egy kicsit fizet a világpiaci ár alatt. Aki meg a nem rezsicsökkentetten, az meg a 4-szeresét fizeti. Nem 7-szeresét? Nem, hát valami 120 forint volt, és 7-szeres, hát jó, akkor 6-szorosa. Már nem lenne nagy érvágás. Vagy megint arra várnak, hogy már többet kell a rezsicsökkentettel fizetni. Meg hát ugye tegyük hozzá, hogy az extra profitadó, meg ilyenek, azok ugye rá vannak terhelve ugyanúgy a lakosságra. Igazából Brüsszel csak segíteni akar? Igen. Ennek köszönhetően az Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági gáz és áramára, havonta átlagosan 181 ezer forinttal csökkenti a családok energiaszámláit. Köszönöm, azért megnézem ezt. Nem tudom, hogy számolták ki. Nem tudom, hogy számolták ki. Benne van a mészárosok birtoka is, meg ilyen. Igen, de február óta ezt mondják, hogy 181 ezer forinttal csökkenti. Tehát a téli hónapokban 500 000-val? És akkor így jön ki átlagosan? Ezt tényleg egy eléggé fals adatnak érzem. De sose prezentálták a számolást. Mit gondolnak arról, hogy Brüsszel a kamatstopot is el akarja törölni? Ez egy olyan intézkedés, amely 300 ezer családot és közel 30 ezer vállalkozást véd a háború miatt megemelkedett banki kamatoktól. A háború miatt? Nem az alapkamat? Kecsi, a Matolcsi megemelte 15%-a az alapkamatot. A háború miatt van infláció, mert és ami csak ránk van hatása. Há, igen. És amiatt van kamatemelés. Értsd már meg csak. Értem. De amúgy a kamatstop az mennyire van még? Úgy tűnik, hogy van. Meddig lehet ezt húzni amúgy? Én nem értek a bankrendszer működéséhez, Ádám. De nekem, amikor azt mondják, hogy valami pénztől elesik egy bank, én ezt valahogy nem úgy érzem, hogy ez be fog dőlni ettől. Ja, nem azt gondoltam, hogy be fog dőlni. Nem azt, hanem, hogy amikor megszokod, mint amikor a Covid alatt, hogy nem kell fizetni nem a kell hitelt. Fizetni a hitelt, és aztán utána mindenki csodálkozott, hogy jaj, megemelkedett ezzel a fizetendőm, és akkor mindenki meg megszokja, hogy nem kell kigazgálkodnia, és akkor egyszer csak ki kell, és akkor néznek nagyokat az emberek. A következmények nélküli országban, ahol a Orbán Viktor atyácska fogja az emberek kezét, ez mondjuk egy valós probléma. Nem ezzel fogják megoldani, hogy kivezetik a kamatstoppot. Gyarokat, hogy mit gondolnak Brüsszel azon tervéről, amelyel megszüntetné a hazai extra profit adót is. Brüsszel nem szüntethet csak úgy meg magyar adókat, ha csak azok nem valami EU-s alapszabályzatba ütköznek, amit vállaltunk a belépéskor. Meg azt mondom, hogy én átlag magyarként az, hogy a állam több pénzt nyúl a cégektől, az engem annyira nem érint, hogy itt most ezen hisztizek, nem? És úgy érzem, hogy vannak helyek, ahol még mindig túl sokat költünk, és hogyha erre megy, az a pénz nem biztos, hogy annyira hasznos, mint hogyha mondjuk be se szednénk. Ezt azokra a nagyvállalatokra vetettük ki, amelyek a járvány és a háborús válság idején jelentős extra profitot halmoztak fel. Kivéve, hogyha haveri a cég, vagy állami a cég. Ja, nem, én is azon gondolkodom, hogy ki hiszi még ezt el? Ki hiszi még ezt el, Szent Királyi Alexandra, hogy te ezt a magyar emberek védelmében a hazáért teszed, hogy jön a külföldi nagy multi, és elviszi innen a pénzt, elveszi az emberek kenyerét. Igen, az egyetlen a külföldi multik, akik normális fizetést adnak a magyar embereknek. Igen, az Lidl, meg az Aldi, ahol még olyan termékeket kaphatunk, amik ehetőek. Úgyhogy gyorsan üldözzük el őket. Szent Királyi Alexandra, ezt ki hiszi el ön neked, hogy te valóban aggódol. Meg most már rég vége a Covidnak, nem? Ők szerintük évek óta nincs Covid. Igen? Mert hát nem nagyon látok róla adatokat, hogy reklámoznák meg. Valóban nincsen nagyon nagy. Akkor meg mit, ilyen 2000-3000 fertőzés kell? Vannak. Mondtam. Meg az lehet, hogy a cégként, amikor december végén meghozod azt, hogy visszamenőleg beszed az extra profitot, azért az nem túl profi, és az viszont árthat a Magyarországnak, hogy azt látják a külföldi befektetők, hogy ez nem egy olyan adó. Érdekes, hogy az extra profit... Kiszámíthatatlan környezetbe kéne vállalkozni. Igen, és akkor inkább nem hozom ide a cégem, nem hozom ide a munkát, meg a pénzt, meg a befektetéseket, szóval érdekes ez a kettős játszma, hogy miközben itt eljátszák, hogy ők extra profitot szednek be, közben meg rengeteg multit azzal csábítanak ide, hogy nem, hogy alig kell adót fizetniük, nem, hogy a globális minimum adót azt mi gáncsoltuk, amíg lehet, de hogy még mindenféle támogatást adok arra, hogy felvegyél embereket, meg hogy ide hozza a céged, itt tényleg csomó multi alig fizet adót, és aztán itt verem a mellem az extra profit adóra. Egyik másodpercben, extra profit adó, jól elvesszük a multiktól, a másik percben meg a globális minimum adót meg kéne szavazni. Nem. Itt nem lesz annyi az adó, mint bár. Itt, igen, bocsánat, az adó, amit veszedek, azt majd én megmondom, hogy mennyi lesz, és hogy kitől mennyi lesz. Azt nem, hogy csak így mondjuk a szabályozás mondja meg. Igen. Majd Orbán Viktor megmondja. Nem. Majd ő kiszámolja otthon. Ott a kockás füzet, arra van. És hát ugye milyen jól jártunk ezzel is, megszűnt a magyar-amerikai adó megállapodás. De Ádám, de közben jönnek a külföldi gyárak be, hát most ez mi a baj? Jönnek ja, a kínai nem gyárak. Nyugodtan. De azért én tegnap megnéztem a híradót, képzeld. Melyiket? M1-en. Csak így ment a tévé otthon, és jó igazából akkor délbe szépen átnyomtam az egyesre, és a híradónak egy jelentős, nagyjából 5-10 perces szegmense, az egy kínai gyárról szól. Igen. Egy kínai gyárról szólt, hogy Magyarországon milyen beruházásai vannak. Úgy éreztem magam, hogy egy reklámot nézek, egy olyan videót, amiket régen csináltunk ilyen cégeknek. És mit gyártanak? Valami elektromos buszokat. Nagyon jó. És gyártanak majd még más elektromos autókat is, ami tényleg jó, csak hogy bazd meg, tényleg úgy éreztem magam, mint nem tudom, szürreális volt. Nem lehet egy az egybe ráhúzni, hogy olyan, mint amikor a Dunaújvárosi Kohót mutatta be a híradó, de bazd meg azért valahol mégiscsak elég hasonló. Nem történt semmi? Nem történt semmi. Nem. Hamarosan jön tehát a nemzeti konzultáció. Mindenki elmondhatja a véleményét a mostani brüsszeli vezetés politikájáról. Nem csak a háború, a migráció kapcsán, hanem gazdasági kérdésekben is. Hát köszönjük szépen, újabb milliárd forint majd eldörben erre. Fideszre szavaz, az is érzi, hogy ez mennyire olcsó propaganda, hogy ilyen irányított kérdéseket fölteszek, nyilván büdös paraszt, nem te fogod ezt eldönteni. Ez a nemzeti konzultáció, ez a legátlátszóbb propaganda, és ha valaki ezt jó szívvel megpróbálja megvédeni, akkor azt látom, hogy hogy mondjam szépen. Az nem tűnik a legokosabb embernek. Nem releváns a véleménye politikai vagy gazdaságilag, aki ezt komolyan tudja venni. Szóval ő aztán magyarázhat meg izéhez, de hogy vesz egy embert komolyan, aki komolyan veszi a nemzeti konzultációt? 11 kérdés lesz. Nagyon várom. Jézusom. Nagy segítség a családoknak az végre. Az extra profit adó, az megmarad, meg a mindenféle kamatadó, de állam meghallgatta az embereket, és meglépte, amit már egy idén meg kellett lépnie. Kimenekíti az embereket a nyomorból a kormány azzal, hogy csökkenti a Túró Rudi áfáját 18%-ra. Azt írjátok, hogy a Túró Rudi olcsóbb lesz, de ez nem igaz. Csak az adó lesz rajta kevesebb. 27%-ra 18%-ra csökkenne 2024. január 1-től. Nem tudom, ami haveri a cég, hogy mi? Nem lehet azt mondani, hogy a Túró Rudi áfája fog csökkenni. Nyilvánvalóan ez valami más, tehát lehet, hogy van valami kategória, amiben csak ez fér bele, és lehet, hogy nem fér bele a spáros Rudi. Van valakinek egy lobby ereje, bazdán. Amúgy engem ez is meglepett, nézd, hogy a legnépszerűbb 30 gram Túró Rudi 240-260 forint. Majd nézzük meg, mennyi lesz. Jó. Mindenki jegyezze meg. 240-260 forint volt a nagy Túró Rudi adócsökkentés előtt a Túró Rudi. Szóval úgy lesz, hogy lehet, hogy csökkenni fog az ára, aztán pár hét után meg növekedni fog megint, és visszaáll, csak több lesz a nyeresség a Túró Rudinak, ami valahol, ez is valahol egy fontos dolog, de amúgy ez nekem azért furcsa, hogy ez miért volt fontos. Desszert jellegű sajtkészítmény. És a sajtkészítménynek számít? Na jó. Sose tudtam. Legalább megtudtuk ezt is, hogy mi jogszabályilag a Túró Rudi. Még ez a 18%-os áfa, az még mindig sok, de azt gondolom, hogy az kéne legyen az alapáfa. Ez a 27, ez barom is sok. A világon egyik legtöbb az áfa itthon, de hát... Kussolj már, jó helyre megy ez a pénz. Okay. Igen, igen. Aki most Túró Rudit akar venni, az ne, majd csak januártól, mert addigra már nem lesz 240 forint, majd megnézzük mennyire. Igen, és addig már csak ugye 10% az infláció, szóval lehet, hogy még kicsit följebb fog menni. Legalább kormányozni tudnak. Jaj, öreg Kern, mit csinált már megint? Mit kell mindig cseszegetni a Kern? Azt mondja, Kern András az utóbbi időszakban parkolási botrányokba keveredett, ugyanis két alkalommal is lefotózták a tilosban álló autóját egy belvárosi pékség előtt. A színész most megtörte a csendet, és a Sláger FM műsorában reagált a történtekre. Sehol nem lehet megállni, és ez elég nagy hülyeség, kezdte nagy sóhajtások közepette Kern András. Aki a parkolás vétségénél, csak azt sajnálja jobban, hogy erről valaki fényképet is készített, amely bejárta a sajtót. Hát sok megbánás nem tanúsít, az biztos. Ez olyan, mint a felkérnének valakit, hogy jelentsem fel, a feljelentőket pedig soha nem szerettem. Én magam hülye vagyok, tudom, hogy ezt gyakran megcsinálom, de ígérem, hogy most már nem fogom megcsinálni. Jó, megígérte. Számon kérhető dolog történt. Nem azért, mert olyan rendes jó fiú vagyok, hanem mert látom, hogy ezt nem lehet, és tényleg bajom származhat belőle. Rohadjon meg a Kern András, ez nem igaz. Addig baszogattatok, hogy jó, nem az, hogy belátom, hogy ez tényleg egy bunkó dolog volt, hanem mert addig baszogattatok, ti köcsögök. Baja származhat belőle, szegény. Magyarázta a színész, utalva a szabálysértésre, amit elkövetett, majd nyomatékosította a kérését, hogy legközelebb senki ne vegy elő a telefonját, ha esetleg tilosban parkoló autót lát, nem őt. Jó. Nyugalom. Megvédi a kiáll a tilosban parkoló autók mellett. Úgy kérem, ne jelentsenek mindig fel. Én kifizetem a büntetéseket. Én értem, én tudom, hogy nem fogok ott parkolni, de feljelenteni? az olyan ronda dolog, jelentette ki a színész. Úgy érzi, hogy a tilosban parkolók az, az egy ilyen közösség? Lehet, hogy vannak ilyen találkozók. Mert ugye mindenki szokott tilosban parkolni, ezt mondta a Bocskor. A Bocskor. De lehet, hogy csak egy buborék ez is, ugye sok buborék van, de ez is egy buborék, hogy aki állandóan tilosban ocsmány bunkó módon parkol, az azt hiszi, hogy mindenki úgy parkol, de nem. Nem mindenki parkol tilosban. Rengeteg ember figyel erre. Szerintem, hogyha tilosban parkoló autót látok, nyugodtan vegyétek el a telefonotokat és fényképezzétek. Különösen, hogyha valami celebritás az, nem? Ja, amúgy azt kéne, hogy a Budapest csinál egy ilyen appot, hogy föl lehet tölteni a képet GPS adatokkal, és akkor rögtön oda tudnának menni megbaszni őket. Spicli app. Igen, spicli app, az lesz a neve. Nem az, hogy valakinek lejárt a 10 perce, hanem egyértelműen olyan helyre át, ahol nem kéne, hogy legyen. Olyan amúgy ez tényleg, mint a, amikor a Tóth Csaba kiakadt azon, hogy a Hatházi Ákos az mekkora megbízhatatlan geci, mert hogy elárulta a politikai közösségét a magyar embereknek, akiknek esküdtett, hogy szolgálni fogja őket, azoknak elárulta a bűnözőket. Elképesztő. Nem szép. És ezt az ember még indul is fog választáson? Hát remélem nem. Kern András is úgy érzi, hogy őt elárulta a közössége. Egyedül az Amerikai Népszava állt ki mellette, meg a Bocskor véletlenül, de mindenféle emberek, akiknek ő csak örömet akar hozni a mindennapjaiból, feljelentik. Csak azért, mert szabályokat hágál. Mert kicsit bohókás. Na jó, most már azt mondta, hogy nem fog többet ilyet csinálni, úgyhogy most valószínűleg már emberek ott várják, hogy lefotózhassák, úgyhogy most már biztos, hogy figyelni fog erre. Igen, ezt az egy dolgot biztosan tudjuk, hogy ez legalább működik. Csak folyamatos hónapokig tartó megaláztatás kellett a médiába, és belátta, hogy akkor inkább nem csinálja. Ennyi, valamit elértünk. Hát ez már nem mostani, szeptemberi. Azt hittem, hogy frissebb. Attól még érdekes, mert most megkaptam több helyről, hogy a Hustlers University, tudod, az Andrew Tate, és szerintem az a tesója, nem is az Andrew Tate, amit igen. Emberek somóan komolyan vesznek őket, ugye, mert hogy ők a nagyon okos emberek. Komolyan kell venni őket, hogy mit mondanak. Tudod, nem lehet tudni, hogy okosok is komolyan kell venni, hogy mit mondanak? Ja, hogy ilyen szakáluk van, szemüvegük, meg csajokat basznak. Meg ki vannak gyúrva. Igen, ez bővebben már ugye a fókuszcsoporton volt egy videó, amivel ezzel foglalkoztunk, de hogyha valaki még nézzük, hogy milyen megalapozott politikai véleményeik vannak. Végre politikai. Milyen, hogyha valami olyanról beszélünk, amiről tudjuk, hogy mi pontosan az igazság. Azt mondja, hogy Orbán Viktor, amit nem sikerült most megnéznünk, mert az Insta némán kezdi el játszani videókat, ami nyilván így van. Az a lényeg, hogy Orbán a legjobb vezető. Európában. It doesn't matter who speaks to him, on what side, and tells him what to do, or suggests what moves he makes. He looks at every single problem and says, how does this benefit or hurt the Hungarian? And every decision he's made since... Nem tudtak, hogy van egy kicsit hangosabb zenét? Igen, ez lehet, jó lehetett volna. Meg amúgy nem értem, miért került oda az a kép a Tristánról, hogy szivarozik valahol. Na, mert hogy lássuk, hogy mekkora férfi. Aha, értem. It's all boiled down to that one simple fact, and that's why Hungary has remained one of the safest, most beautiful countries in Europe. De ők mégis Romániában élnek. A legjobb politikus szerintük az Orbán. Mondjuk az szerintem egy jó mérce, hogyha Andrew Tate valamire azt mondja, hogy az jó, hogy akkor azért gondolkodjál rajta, hogy ez tényleg jó. Igen, amúgy érdekes, hogy a legjobb ország, és hogy azért, mert Orbánék ugye azt mondták, hogy minden kérdést úgy vizsgál meg az Orbán, hogy mi a legjobb a magyaroknak, és akkor... Hát, csak a magyarok alatt csak érted, a családját érti, persze. Ja, az mondjuk igaz, hogy most magyarok alatt kitért. Hát van az a két 250 ezer magyar. Mit mondott a Pesti László? Lehet, hogy nem hát 250 ezer, hanem néhány ezer. Igen. Ha ők a magyarok, akkor tényleg azt nézi, hogy mindig kinek lehetne legjobb. Mert hogy azért így elájulni nem kéne a nemzetközi teljesítményünktől, kezdve a infláción keresztül a minden, hát látjuk, hogy hogyan állunk. És mennyire el van szigetelve szegény Viktor most már. Láttam egy nagyon vicces videót. Erre. Ezt nem mond, mert erre meg majd látunk egy videót azonnal a Deák Daninál, hogy nincs el szigetelve, megfogja a Macron kezét. Hát igen, mindenki érzi, hogy milyen a legjobb európai országban él, mert... Ugyanannyiba kerül a bevásárlás, mint Rómában, csak ott háromszoros az átlagbér. Jó, ez a legjobb ország. Tényleg Rómában háromszoros az átlagbér? 2400 euró a román, vagy mi a román? A román az olasz átlagbér. A magyar átlagbér pedig mennyi is? 1200. De egy csomó vállalkozás az felvirágzott Magyarországon. Tény. a BDPST ZRT az például elég jól fut. Az mi? A Ráhelnének az egyik, ja, igen. egyik cége. Meg hát a foci. Opus Global, ez is jól megy. Minden jól megy itthon. Szóval azt mondják a Hustler, a Andrew Téték, hogy kurva jó nekünk, úgyhogy kussoljatok. Amúgy az igaz, hogy biztonságos Magyarország, de az biztonságos volt Orbánék előtt is, szóval most ez pont... Tehát szép meg biztonságos, ezt tudták kiemelni. Igen, ezt kettő dolgot még nem tudták elcseszni az Orbánék. Én nem tudom, hogy ki alatt lett végre biztonságos Magyarország. Két hét elteltével változás történt ezeken a területeken. Biztonságos volt azért minden. Hát de nem emlékszel a 90-es években a maffia leszámolásokra? Jó, de azt most hozzáveszed, most nem az, hogy a lakosság számára. Hanem látogatni. A maffia leszámolások nem a lakosságot érintett. Hát azért az utcán a lövöldözés. Így van. De most vannak fegyveres büntények. Nem biztos, hogy akkor több volt, már nem ennyire média visszhangot. Már nem ennyire pofátlanok. Már így nem lehet ezt csinálni. Értem, hogy az nagy visszhangot kapod, de hogyha a statisztikákat nézed, akkor még mindig sokkal kevesebb fegyveres büntény volt itthon, mint a világban, Amerikában, egy csomó helyen. Líbiában. A világ viszonylatban nagyon biztonságos ország volt Magyarország. Igen. És az maradt. Igen, de valóban még javult is. Ez ebben igaza van. Amúgy nézd ezen a képen, miért néz ki olyan narancssárgának Orbán Viktor, mint a Trump? Hát vajon miért? Miért kellett így megcsinálni? Így még jobban szeretném. Valójában nem ilyen narancssárga. Orbán a Európa Trumpja. Igen. Csak mindig nyer is. Már is felejtettem a Jakab Petyát. Mi van vele mostanában? Jakab Péter vidéken téblábolt. Igen? Igen. És találkozott ott egy fideszessel, aki Jakab Péter szerint nem járt el teljesen etikusan. Hogy is te? Engem nem foglalkozott. Egy ilyen szegény településen, ahol még az idős otthonban is folytogató a füst, 120 millió forintért lehet paparotát építeni. Polgármester, hogy lehet abban a 120 milliós paparotába bejutni? Ön azt mondja, New Yorkot tudja, hogy kell írni? Majd elmesélni. Mi történik itt? Jakab Péter egy polgármestert vegzál. Figyelj. Valószínűleg joggal amúgy. Abból kiindulva, ugye, hogy miket látunk így a vidéki polgármestereknél. Azok bunkókkal. Ugyan letegezett. Akkor 120 millió forintos paparot. Letegezte. Ez a probléma, hogy letegezte. Mondjuk igaz, hogy ő Európai Uniós forrásokat csal el, úgy tűnik. Most már mindennel bajod van. Egy ilyen csóró településen építeni? Nem tudtam bemenni, idegen polgármester úr. Nem tudtam bemenni, zárva van. De kell jelentkezni telefonon önhöz, polgármester úr. Véget fog érni ez a kis királyság. Miért kell ilyen tenyérbe mászolni, nyomni a Jakab Péter? Ja, de azt hiszem, ez egy jó műsor. Jó műsor, csak... Az országot nem bíznám rá, de nézném ezt a műsort. Ja. Figyelj, neki amúgy kéne egy valóságshow szerintem, hogy a kapatnak. Mint ha győzik a showval. És így járná az országot. Járná az országot, és fideszes polgármestereket zaklatna, akik valamit elloptak. Sokkal jobb műsorvezető lenne, aki számon kéri a lopásokat, és hasznosabb tagja is lenne így a társadalomnak szerintem. Amúgy meg is tudna élni belőle, nem? Ja. Nem is kéne neki egy nagy stáb. Egy ember, aki kamerázza, valaki megvágja neki az összét. A DK TV-n lehetne egy műsor ilyen. Az nagyon erős lenne. Odavaló. És akkor lennének mindig ilyen office-os interjúk, hogy így elemzi ezeket a helyzeteket. Hát, jött a Jakab Péter, nem számítottam. Mindegyikkel lenne. De jó lenne. Már 120 milliót se lehet csak úgy ellopni. És akkor minden fideszes politikus leszarják a következményeket. Most már lehet, hogyha mindenkit zaklatna a Jakab Péter, akkor viszont kétszer is meggondolják, hogy ellophatnám ezt a 120 milliót, de nincs kedvem, hogy a Jakab Péter a nyakamra járjon. Megtaláltuk a élete küldetését, hogy ha ő mindenkit baszogat, aki ilyen lopja a pénzt, akkor lehet, hogy tényleg én is azt mondom, hogy hiányzik nekem, hogy a Jakab Péter ordibáljon velem reggel. És mondjam, az autómban. Igen. Az ablakon. Nem hiányzik. Ablakomon keresztül ordibáljon a Jakab Petya. 30 év, urambátyám viszonylag itt vége van, azt a pénzt vissza fogjuk adni annak a zsadányi népnek, amelytől ezt elvette, jó? És mire alapoz, hogy vége van amúgy? Nem úgy tűnik, hogy vége van. Jakab Péter mindig ezt mondja, hogy elhozta a megváltást, ugye? Csak még ez sose történt meg, mindig csak így ígérgeti, hogy most ez már az, de valójában lehet olyan, mint a harmadik világháború, hogy nem is tudjuk, hogy benne vagyunk, de a Jakab Péter már megváltotta a magyar népet. Hát. Utána természetesen majd lesz rendőr is, meg elszámoltatás, meg legfőbügyészség is. Göbbelsz vagy, komán? Hogyan már? Olyan hülye vagy, mint Göbbelsz. Te politikusként semmit nem ítélhetsz, csak a bíróság. Te egy hülye gyerek. Találkozunk a bíróságon akkor? Legyen így. Találkozunk a bíróságon. Zseniális. Na, mondja az. Zseniális mókamester. A 120 milliós paparotával majd egy szépen el kell számolni. Számolj meg minden egyébben is. Minden egyébben is. A jobbikot. Birkát, a birkát lehet legeltetni temetőbe? Semmilyen temető legeltetés lehet temetőbe birkát legeltetni? Mert Zsadárban még ezt is megtették. Minden jó, győzzön a nép! Miközben az örülök, hogy kicsit kényelmetlen ennek a csávónak. Kicsit örülök. Látszik, hogy a 120 millióra nem tudott mit, nem tudta azt, hogy nem loptam el, szóval valami vissza kell támadni. Ennyire, ekkorát ő se akart hazudni, úgyhogy inkább azt mondta, hogy szétvert a jobbikot. Meg hogy göbbelsz. Mondjuk ez egy kicsit erős kijelentés volt. Még mi fog történni a következő fél percben? Nézd meg, Ádám! A zsadány velünk ki ellenünk! Ennyi látom. Egy jó. Hát, olyan népember, kimegy és megteszi helyet. Hát annak a három embernek az embere eddig úgy látszik. Gratulálok. Majd mehet Orbán mellé. Ott majd legeltethetik a birkát. Erre nem is emlékeztem. Még arról volt szó... Nem hatházival, csak nem biztos, hogy hatházinak vele kéne összeállni, hogy ez ilyen show lenne, hogy a hatházi és a Jakab Petyi, és így lenne egy ilyen és mennének helyszínek. Csak nem biztos, hogy hatházinak jó tenne a reputációjának. Egy jó komédiát lehetne kihozni belőle. A néppártyán állok. Amúgy igen, ez Magyarország a tét. Egy jó főcímbal. A néppártyán állok. Nem tudom tovább. Győzzön a nép. Jakab Petya tudna írni egy jó főcímdalt még mellé, de... De az néppártyának mi volt előtte lévő? Ez elég volt ebből. Elég volt ebből. Rapszol. Azt nagyon nagy klasszikusok. Az elmúlt 10 évben folyamatosan lehetetlenítették el azokat a szabad és független intézményeket, amiket a kormány ellenségnek állított be. Végiscsak egy amerikai egyetemről beszélünk, méltóztassanak megtenni a szükséges lépéseket. Sok sikert kívánok a tárgyalásokhoz. Hogy vagy gyarok, ezzel? Amúgy ilyenkor, amikor tudja az Orbán, hogy most jól megforgattál. Milyen kisköcsögök. Na, milyen most próbálkozatok. Lehet tárgyalni hülye gyerekek. Én most már eldöntöttem a haverokkal, hogy mentek, akkor mentek. Sok sikert kívánok a tárgyalásokhoz. Nincs nekem. Akkor a kis geci, bazd meg, akkor a kis sunyi róka. Rossz vidéki. Ugye amúgy ez egy szomorú összefoglaló tényleg arra, hogy a kezdve a Népszabadság, Index, SFL, minden szép. Az az, hogy ha lehet, akkor minél színvonalasabb színművészeti oktatás legyen Magyarországon. A kormánynak nem sikerült megegyezni a Norvégiával arról, hogy a civileknek járó... Tényleg ez is milyen volt már. 77 milliárd forint, bazd meg. Nehogy már a civil szervezet dönts el, hogy mire költi, basszus. Ja. Még a végén már mi értelmesre költenénk. Érted, hogyha az állam nem tudja mondjuk a felzárkozó területeken rendesen... Elvégezni a feladatot. Elvégezni a feladatát, amire az adót fizetjük, akkor legalább hagyná, hogy a civil szervezetek segíthessenek a gyerekeknek, meg ilyenek. Igen, de nem néz ki jól, hogyha valaki más meg megcsinálja, és ők meg nem. Hát jobb, hogyha senki nem csinálja meg. Hát, akkor úgy tűnik, hogy lehetetlen. Az Ökotárs Alapítvány ugyanis a kormány szerint egy soros szervezet. Politikai nyomásra kellett távozni az Origo.hu főszerkesztőjének. Nem az Origo volt a célpont. Csak. És nem, amikor ilyen véletlenül őszinték, nem? Ez olyan... Már annyira bármit megtehetnek, hogy már... Akár ne, az őszinték az van kiadva lehet. Szerintem nekik, hogy ezt nem kéne nyíltan kimondani, de hogy így olyan kurva büszkék. Igen, ki kell bújni. Mint amikor mondta, hogy ez olyan kérdés volt, hogy magam is, mintha magam írtam volna. Ja, igen. Szóval igazából kurvára büszkék erre, hogy ők bármit megtehetnek, hogy ők a királyok, és nagyon nehezen megy nekik ez a szerénykedés. És néha ezekben a mosolyokban így kijön ez a dolog. Annyira szürreális, hogy igazából tudják, hogy kis kecik ők is. Szerintem már épp itt az idő, hogy bezárjon a Népszabadság várat. Mindközül a legokosabb az meg a német szilárd. Itt az idő, hogy bezárjon váratlanul. De legalább kormányozni tudnak. Kurva anyátokat. Csak. Szerintem már épp itt az idő, hogy bezárjon a Népszabadság váratlanul. Most egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk. A kormányzó hatalom azt állítja, hogy aki a sajtóban nemzetközi forrásokhoz jut, az külföldi politikai érdekeket szolgál, és most egy törvénymódosítással nehezítenék ezeknek a szerkesztőségeknek a munkáját. Azoknak a baloldali újságíróknak kicsit borsot törjünk az orra alá, akik amerikai demokrata dollármilliárdosoknak, vagy brüsszeli multinacionális cégek érdekeinek eleget téve politikai hatalomhoz kívánnak jutni. Nagyon félnek ott a 2-3 dollártól, ami bejön ahhoz képest, hogy amennyit ők elköltenek itt propagandára. Na, majd várt ki a végét, hogy mennyi az. Által elérhető pályázatokon vettünk részt, amikről mi magunk számoltunk be. Ilyen pályázatok segítségével építettünk podcast stúdiót, vagy indítottuk el a Telex Akadémiát, aminek médiatudatosságról szóló workshopjai már közel 30 iskola vett részt. De ilyen pályázat segítségével készült a díjnyertes dokumentumfilmünk is a tiszai szennyezésről. Esélyes, hogy minket is megpróbálnak majd ellehetetleníteni. Ezért arra kérünk, támogasd a Telexet, mert ez ad nekünk valódi stabilitást és védelmet. Amúgy én gondolkoztam, hogy támogatom a Telexet. Micsoda védhetetlen érvelés ez, nem? Amúgy kaptunk egy fülest, hogy már valószínűleg a kormány megrendelésére már készültek ilyen, ilyen felmérések, hogy jól van ez ígyről. Mert ők most gondolkoznak ezen, hogy ezt tényleg nézik a fiatok, tényleg hatással van, vagy ugye azt gondolják, hogy akkor ez azt szokta a propaganda oldal mondani, hogy mi vesszük a nézőket, igen, arra van pénzünk. Hogy... Amúgy jó, addig jó, amíg azt hiszik. Rogán, Rogán, vesszük, nyugi. Vesszük mindet. Senki nem néz mindenki minket. Ott ül a gép előtt, ezt mi fizettük. Most mindenki csöndben maradjon, bassz, hogy ne kommenteljetek. De a kommenteket is veszünk csak. Ha bárki kérdezi, nem láttatok mondjuk semmit. Mondjuk ez azért állukod, hogy ha kommenteket vennék, akkor ennél értelmesebb kommentelőket vennék. Erre van pénz. Igen. Úgyhogy szevasztok, indiai botok. Szevasztok. Ha mi fizetünk az, hogy nézzenek, akkor miből fizetünk? Hát, mert fizetnek minket. Soros. Ja. Na, és erre érkezett az Apátinak egy reakciója, ami úgy emlékeztem, hogy egy Apáti reagál, de majd meglátjátok, hogy miért hittem azt, hogy ez egy Apáti reagál. Valójában ez egy teljesen más platform. Ez nem egy patrióta videó, ez Apáti Bencének a saját oldalán egy saját videója. Ez... Nézzük, szegény Telexi, hajj mindjárt messen, már tetszik a felirat. Úristen, már most látom, hogy fel fog baszolni csak erre, ez nekem nincs. Az, hogy milyen inget vett föl? Hát nem, ilyet nem szabad a forgatásra fölvenni. Bence! Itt egy megafon a háttérben. Szerintem egy tűzcsap. Ez egy ilyen rejtett üzenet. Egy rejtett üzenet. Jaj, szegény Telex, hát mindjárt megsok. Így szinte érzem azt, hogy van egy másodperc szünet, hogy így, hajj, figyelj, és tessék! Jaj, szegény Telex, hát mindjárt megsajnálom. Jaj, de mókás! Nagy móka, Miki, ez az Apáti Bence. Ez egy felnőtt ember. Ez egy felnőtt ember. Ez egy felnőtt ember. Ez egy véleményvezér. Igen. Önmagát siratja a dollárokon kitömött baloldali sajtó egyik zászlós hajója. Aggódnak, hogy mi lesz, ha a jövőben törvénybe veszik, hogy nem fogadhatnak el pénzt külföldről. Külföldről. Ez fáj nekik, de miért is? Mert a hazai balos dollár média képtelen lenne egyetlen napig is elműködni, ha nem tömnék őket külföldről. Nem érzik az iróniát? Amikor a propagandista erről, azért, hogy aki hivatalosan nem is kapnak piacról pénzt, mert nem hirdet, akik hivatalosan pénzt költenek csak, és nincs elmetek bevételük a piacról, ő hadovál erről. De Ádám, múltkor még te védted őket, hogy szerinted nincsenek tisztában azzal, hogy milyen a világ, amiben élünk. Én ezt gondolom, Ádám, amit te is most felvetettél, szerintem az Apáti Bence pontosan tudja. Ennyire cinikus, ennyire nyomorult kiszolgálója ennek a rendszernek, őt nem érdekli, hogy az utókor hogyan fogja majd megítélni, hogy egy lapon fogja emlegetni a legundorítóbb labancokkal, a legundorítóbb török port előtt hajlongó nyomorultakkal, a legundorítóbb rákosit kiszolgáló nyomorultakkal fogja egy lapon emlegetni a történelem Apáti Bencét. Őt nem zavarja. És közben úgy, hogy ugye a magyar piacot is olyan szinten leuralták, hogy a állam költi el a legtöbbet a hirdetési piacon, ami nem egy normális egy demokratikus országban, hogy az állam a Coca-Cola mindenkinél többet költ hirdetésekre, szóval ilyen szinten mondhatják, hogy jó, éljetek meg a piacból, amit ugyanúgy leguráltunk, majd vagyunk a főhirdetők. Meghajlítottunk, extra profitot vetettünk ki azokra, akik nem szeretnénk, hogy túl sok pénz esetek valahova. Azt majd mi eldöntjük, hogy milyen pénz hova megy, jó? Jó, hát a tévéket is piaci alapon ér, csak a szerencsejáték meg ilyenek tartják el. Az piac, nem? Meg a Tóth Gabi is piaci alapon ér, csak a szerencsejáték őt is támogatja pár. Meg a Pataki Attila csak 120 20 milliót kap egy évben. És ez jó, hát jó. Más. Közpénzből. Piac más. Ugye az állami cégnek a pénzéből, jó, de az nem közpénz, jó, az állami cégnek a pénze. Igen, jó. Kénytelenek lennének megélni az olvasóikból. Nem, hogy jó poénokat durogtatnak. Jó, jól vág ez de az akkor, Apáti akkor Bence, most, nem? Miért, hogyha az olvasóikból kénytelenek megélni, akkor miért vagy az olvasóiktól kérnek pénzt? Akkor miért hiszik ezen? Ez egy bevált taktikája az Orbán rendszernek, ugye, hogyha, de nem csak itt, hanem bármikor, amikor például azt kérik számon, hogy miért működnek ilyen szarul a dolgok Magyarországon. Egyszer hallottam valamelyik műsorban ezt a remek példát, mintha egy bicikliről beszélnénk, és azt mondanánk, hogy a magyar bicikli nincsen se fék, se sárvédő, se lámpa, semmi. És így mindig mondák neki, hogy figyelj, bazdmeg, így nem lehet közlekedni. És akkor mondaná, hogy mi, hogy azért, mert nincs első lámpa. De nézd, a hollandoknál sincs első lámpa. De ott minden más van, csak első lámpa nincs. Máshol mondjuk csak hátsó lámpa nincs. És akkor így végigmutogatják az egész biciklit, amin semmi nincs, hogy máshol is van olyan, ahol az az egy rész nincs. És így van itt is, hogy az a probléma, hogy miért kunyarálnak pénzt? Ez milyen hülye dolog, már ilyen szánalom. De akkor miből finanszírozzák őket, mondjuk külföldről? Az is milyen borzalmas dolog. Szóval bármit csinálnak, az rossz. Nézd, Lux élet! Nézd a Fábián Tamás, hogy húst teszik! Húst? Azért te is tudod, hogy ez nem Lux élet, bazeg. Nem, várjál, ne, ez vagy egy 24 ezer forintos vacsora. Igen, az, egy megafonosnak egy órája az meg nem tudom hány milliónál kezdődik, de... A trombitás megteheti, hogy bemegy a Sziget VIP-be. Amit megszoktam. Mint ismeretes, a Telex nemrég 740 ezer dollárt, azaz 300 millió forintot kapott a legújabb... Ez egy átlagos megafon hirdetés. ...projektjére, és ez még csak a jéghegy csúcsa. Szegény Fábián. Ja, nagyon ő van kipécézve. Hát ő ilyen nagyon, tudod, dipsi, mert szőke haja van meg. Hát de most mindenkinek szőke haja van ott. Mert az is kiderült, hogy az előző választási kampányban egyet... Most a Lipsi divat. Jakab is átvette. Jakab behozta. Igen, ő hozta be? Nem a Fábián? Mindegy, most az biztos, hogy fél év múlva a megafonosok is átállnak erre. Az alig ismert ez a lényeg.hu kapott 1,8 milliárd forintot. 1,8 milliárdot. Dollárban. Amerikában. És azt sem titkolják a srácok. Ez, ez viszont tényleg egy probléma. Ez a lényeg, hogyha jól emlékszem, ez az ellen megafon lett volna. De azt a Telex csinálta? Nem. Akkor mi köze van? Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy mondj már egy kormányfüggetlen jobboldali médiumot. Nincs. Szóval ők. Mint hogyha a Kuruc Infóra mutogatnánk, amikor a megafonról beszélünk. Médiánál, hogy a 444 egyik legnagyobb mecénása Soros György és köre. Én szeretem önt, Mr. Tyfel. Ez a dollár törvény a beosztott szeresse fényét. Érdekes ez a megafonos a szájában. Igen. Amúgy érdekes valóban, hogy nem a telexesek szoktak fényképezkedni a Soros Györggyel, hanem mint hogyha láttam volna megafonost minden kormánytaggal. Csak gondoljatok bele, ha ez nyilvánosságra került, akkor mi mehet a háttérben, amiről sosem fogunk tudomást szerezni. Csak a jelekből következtethetünk, például abból, hogy most mélyen aggódnak a Telexnél. Ez sem jó. De amúgy, tehát az, hogy a Telex beszámol, az meg minden támogatási pénzről, ez a jéghegy igazából akkor az az egész jéghegy, amit látsz. Tudsz, már ez a csúcsa. Kijátszik az egész. Alig várjuk, lehet, hogy a többi dollármédium mikor írja meg a maga önsajnáltató cikkét, a 444, a Partizán és a többi. Hol vagyunk mi? Hát a Partizán. Mi vagyunk a Partizán. Mi pénzeljük a Partizán? Ők a kenyéradó gazdái. Nem, én adok nekik. Szóval te saját hülyeséget, hogy a fizetésedből visszaadsz nekik. Amúgy tényleg, én támogatom a Partizán. Patreonon támogatok így 3-4 tartalomgyártót. Ti támogattok valakit a Patreonon? A magyarok átlátnak a szitán, és a kutya sem kíváncsi már rátok. Kettő, és ez nektek kellemetlenebb, hogy a finanszírozók is látják, mennyire bénák vagytok, szóval lehet, hogy ne is lesztek cserélve, srácok. Ez van, srácok! Készülj, dol! Fú, mert ez borzalmas. Média, közeleg a tél. Winter is coming. Már tudjuk, hogy milyen törvények lesznek, kisköcsögök. Apáti Bence, bazd meg. Jézus Krisztusom, ekkora egy büdös talpnyaló gecit, zseniális. Én nem hagyom ezt válasz nélkül, kedves Apáti Bence, engem meggyőztél, én támogatni fogom a Telexet. Esküszöm, tessék, én miért vége misnek fölmegyek, és havi összeggel fogom támogatni a Telexet. Csak ezért. Engem, a Telex nem tudott még meggyőzni, de az Apáti igen. A köcsök feje ezen nem múljon, úgyis egy csomó cikket átemelünk tőlük. Ti meg támogassatok, akit akartok, minket is tudtok a Patreonon, amíg még... El nem veszi a dollárjainkat a kormány. Amíg még engednek minket is létezni. Na jó, hát ez megint egy vidám részt, ez kicsit hosszabb, mint szokott lenni, de hát egyévesek lettünk, nem? Most már lassan fel fogunk tűnni nekik. Boldog szülőnapot nekünk, lehúzhatjuk a rólót a gecibe. Holnap még talán még itt tudunk lenni. Holnap még talán. Így van. A kérdés már csak az, hogy holnap talán még ti is itt tudtok lenni. Jó van. Ennyi van, azt hittem megtanulod. Right now man active. Down with the game like a bandit. Me bring the flame like a matches. That's me no. Cut out the slack, this active. Style and pattern, that's on my deck. One live life massive. Talking with one happy brandish. Control the whole world hostage.